GH+. 6 minut po godzinie pierwszej w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Audycja GH Plus rozpoczęta, a przywitałem się z Państwem utworem w wykonaniu grupy Bauhaus zatytułowanym She's in Parties, płyta Burning from the Inside, rok 1983. Dzisiejszy program ma hasło Bauhaus razem i osobno, czyli krótko mówiąc nagrania zespołu Bauhaus, jak również jego poszczególnych muzyków w różnych składach, konfiguracjach, również nagrania solowe. Dlaczego? Otóż tak się składa, że trzech podstawowych muzyków składu grupy Bauhaus w tym roku kończy 60 lat i całkiem niedawno, bo dosłownie jeszcze przed godziną z ogonkiem, Peter Murphy był szczęśliwym jubilatem, bowiem urodził się 11 lipca 1957 roku. Za 20 dni, czyli niespełna 3 tygodnie, Daniel Ash będzie obchodził swe 60. urodziny. Najstarszy z nich jest David J., czyli David John Huskins, który urodził się w kwietniu tego samego roku. Najmłodszy jego brat Kevin Huskins dopiero za 3 lata dobije do 60. Z tej okazji dziś Bauhaus razem i osobno. Pozostaniemy jeszcze na razie przy moim zdaniem najciekawszej płycie grupy Bauhaus, Burning from the Inside. To już taka płyta, która poniekąd zapowiadała rozpad zespołu, dlatego że muzycy nagrywali częściowo osobno materiał na ten album i za chwilę dowód na to. She's in Parties oczywiście Peter Murphy w roli głównej jako wokalista, a teraz Slice of Life. I tu będziemy słyszeć Daniela Asha jako głównego wokalista, później Hope i tu już piękne chórki w wykonaniu wszystkich panów. I am your slice of life. Przyznają Państwo chyba, że o ile She's in Portis to taki klasyczny Bauhaus, jeśli chodzi o brzmienie, to ten utwór już z tym najwcześniejszym oryginalnym Bauhausem ma nie tak wiele wspólnego, to raczej zapowiedź tego, co się będzie później, czy miało się później dziać na płytach grupy Love and Rockets. Ale do tego jeszcze przejdziemy za chwil kilka, bowiem jeśli chodzi o chronologię, to najwcześniej solowo zaczął działać David Jay. To zresztą bardzo ciekawa postać, basista, owszem, ale również DJ w późniejszych latach, malarz, autor sztuk teatralnych, wystawianych również w Stanach Zjednoczonych. Także naprawdę omnibus, jeśli chodzi o sfery artystyczne. No ale wróćmy do roku 1983, kiedy to zrealizował pierwszą płytę solową zatytułowaną Etiquette of Violence i z tego albumu utwór I Hear Only Silence Now. Mm-hmm. miracle. I'm on the wrong side alone. Silence is a sanctuary when there's no place left to go. Safety in numbers, danger in a crowd. You're saying nothing, but you're saying it too loud. You could have heard a pin drop. Whispering sweet nothings, what have seemed like a choir's rejoice. And silence is a rare drink. I am parched with thirst. I want to drown in water. Need to quench this thirst. No need for pregnant pauses. Make mum the word. Silence is our savior. Safety in numbers, danger in a crowd. Your lips are sealed, you're saying nothing, but the trouble is you sing it loud. I hear only silence now. I hear only silence now. I hear only silence now. I hear only. We'll be right back. W tym samym czasie, kiedy David Jay wydawał swoją pierwszą płytę długogrającą, Daniel Ash już założył kolejny zespół po grupie Bauhaus, mianowicie Tones on Tail. Kevin Huskins na perkusji jako drugi muzyk grupy, czyli drugi z zespołu Bauhaus, i Glenn Campling, który w grupie Bauhaus pełnił rolę menadżera koncertowego, menadżera trasy tak zwanego roadie. Real Life, Tones on Tail Pop. Jedyna płyta długogrająca, jaką ten zespół nagrał. Teraz natomiast już pora na kolejną grupę, którą założyli razem. Czyli Daniel Ash i David Jay i Kevin Huskins, czyli 3/4 składu Bauhaus. Posłuchamy fragmentu trzeciego albumu tego zespołu zatytułowanego Earth, Sun and Moon. I to będzie moim zdaniem najciekawsza i najładniejsza, wręcz taka trochę beatlesowska piosenka z całego repertuaru grupy Love and Rockets, No New Tale to Tell, a później z kolei największy przebój z ich repertuaru, również w Stanach Zjednoczonych, So Alive. You cannot go against nature, because when you do, go against nature, it's part of nature too. Our little lives get complicated. It's a simple thing, simple as a flower, and that's a complicated thing. To hear their names, again, baby. That's got everything to do with you. I'm alive. Największy przebój w całym dorobku grupy Love and Rockets, So Alive. Ta piosenka w końcu lat 90. dotarła aż do trzeciego miejsca amerykańskiej listy przebojów Billboardu. Także naprawdę sukces nie byle jaki, ale ten zespół był zdecydowanie bardziej popularny właśnie w Stanach Zjednoczonych, a nie w rodzimej Anglii. No New Tale to Tell, piosenka moim zdaniem zdecydowanie bardziej ciekawa. Też zaistniała w Stanach Zjednoczonych, ale nie jednak nie w takim wymiarze jak So Alive. To był rok 89 i w podobnym okresie również nagrywał Peter Murphy solo. W 88 roku ukazała się jego druga płyta długogrająca Love Hysteria, na której znalazła się bardzo ładna piosenka przebojowa, wręcz All Night Long, i za chwilę jej posłuchamy, a później fragment z albumu kolejnego, rok późniejszego, Deep. Can you feel the light? Kind of love, a strange kind of feeling swims through your eyes, and like the doors to a wide, vast dominion, they open to your cries. This is no terror ground or place for the rage. No broken hearts, whitewashed lies. Just a taste for the truth, perfect taste, choice and meaning. A look into your eyes. Blind to the gemstone, alone, a smile from a frown circles round. Should he stay or should he go? Let him shout a rage so strong, a rage that knows no right or wrong. And take a little piece of you. There is no middle ground, or that's how it seems, for us to walk or to take. Instead we tumble down either side, left or right, to love or to hate. Peter Murphy i ballada A Strange Kind of Love z płyty Deep, rok 1989. Postępując chronologicznie, teraz pora na Davida Jaya z płyty trzeciej, jeśli chodzi o jego dokonania solowe, rok późniejszej od albumu Deep Murphy'ego, Songs from Another Season, taki tytuł albumu, a posłuchamy singla, który nawet odniósł pewien sukces w Stanach Zjednoczonych, I'll Be Your Chauffeur. A chwilę później z płyty Coming Down, zupełnie jak nie Daniel, aż bardziej jak na przykład Santana, Walk This Way. street. Seems to float through the air like in a real good dream. Dark brown skin, this angel in blue is just under 6 feet tall now and never sings the blues. Walk This Way, Daniela z płyty Coming Down, gościnnie w chórkach Natasza Atlas. Jak eklektycznym artystą potrafił być Daniel, za chwilę będziemy mogli się przekonać, wysłuchując utworu z płyty Foolish Thing Desire. Tym razem kompozycja Roll On znacznie bliższa The Jesus and Mary Chain. It's alright. trochę z The Jesus and Mary Chain, trochę z The Velvet Underground, ale to był Daniel Ash, który troszeczkę tutaj napożyczał. No i to na dziś już prawie wszystko, a dotarliśmy zaledwie do roku 1992, także niewykluczone, że do grupy Bauhaus oraz płyt solowych byłych członków tego zespołu jeszcze w przyszłości powrócimy, zwłaszcza jeśli Państwo będą mieli na to ochotę. Czekam na maile czy też komentarze na Facebooku. Na zakończenie jeszcze instrumentalny utwór w wykonaniu grupy Love and Rockets, So That. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc.